เส้นทางชีวิตของพวกเรามีอยู่สองเส้นทางด้วยกันคือหนึ่งทางโลกสองทางธรรมทางโลกเป็นทางที่มีความสุขมาก่อนแล้วตามมาด้วยความทุกข์ในภายหลังส่วนทางธรรมนี้มีความทุกข์มาก่อนแล้วตามด้วยความสุขคนส่วนใหญ่จึงเลือกทางโลกกันเพราะต้องการความสุขไวๆก็เลยเลือกเอาทางโลกที่พอเดินไปแล้วก็จะได้ความสุขก่อนส่วนความทุกข์นั้นบางทีก็ไม่รู้ว่าจะตามมาบางคนคิดว่าทางโลกเป็นทางที่ให้ความสุขไปเรื่อยๆไม่มีความทุกข์ตามมาส่วนคนที่มีปัญญาคนที่มองอนาคตเป็นมองเห็นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าก็จะเลือกทางธรรมทางธรรมที่เริ่มด้วยความทุกข์แต่จะไปจบด้วยความสุขนี่คือทางเส้นทางชีวิตของพวกเราที่เรากำลังเดินกันอยู่เราจะเดินไปเส้นไหนก็ไม่มีใครมาห้ามมาบังคับเราได้เราเป็นผู้เลือกทางเดินแล้วเราก็ต้องรับกับเหตุการณ์หรือผลที่เกิดจากการเลือกทางเดินของเราการที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเลือกทางธรรมกันเพราะถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าทางธรรมนั้นให้ความสุขกับเราเราจะเห็นแต่ว่ามันเป็นความทุกข์เพราะการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความทุกข์ยากลำบากจึงไม่มีใครอยากจะปฏิบัติกันแต่พอเราได้มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเราเห็นความทุกข์ยากลำบากของท่านแต่เราก็เห็นความสุขความสบายของท่านที่ตามมาหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วมันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจที่จะไปในทางธรรมกันนี่คืออนิสงส์หรือประโยชน์จากการที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราจะได้ยินได้ฟังผลที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างทุกข์ยากลำบากผลที่วิเศษผลที่เลิศกว่าผลที่เราจะได้รับจากการที่เราเดินไปในทางโลกเพราะทางโลกนี้เป็นทางสั้นเป็นทางที่จะจบเมื่ออายุเราหมดไปเมื่อร่างกายเราตายไปแต่ทางธรรมนี้เป็นทางที่ยาว พอเราได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วเราก็จะได้รับความสุขไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพอเราได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดความยินดีที่จะออกเดินทางไปในทางธรรมกันเพราะเราเห็นตัวอย่างที่ดีเห็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเห็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราได้ไปกราบไหว้บูชาได้ไปยินได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เห็นความสุขที่ท่านครองอยู่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทางธรรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นทางที่เลวร้ายตรงไหนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อยู่เหนือวิสัยของพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราถ้าท่านสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เราก็สามารถที่จะบรรลุได้เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักวิธีของการปฏิบัติที่จะทำให้การบรรลุธรรมขั้นต่างๆปรากฏขึ้นมาพอเราได้รู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเราก็เพียรพยายามปฏิบัติกันไปตามกำลังของเราที่มีอยู่ในขณะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นกำลังที่จะปฏิบัติธรรมนั้นยังมีไม่มากสิ่งที่ต่อต้านนี้มีมากคือนิวรณ์กิเลสตัณหาต่างๆความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความเกียจคร้านความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านและความโกรธที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราก็จะได้รู้จักวิธีกำจัดขวากหนามหรืออุปสรรคต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปได้แล้วเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญและปฏิบัติธรรมไปได้อย่างสะดวกง่ายดายถ้าเรามีผู้คอยแนะคอยสอนอยู่เรื่อยๆคอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านจะแสดงถึงหลักธรรมในเบื้องต้นก่อนว่าเราต้องมีอะไรบ้างในการที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ท่านก็จะสอนเรื่องศีลสมาธิและปัญญาแล้วก็แสดงถึงผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคผลต่างๆเช่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลและนิพพานที่เรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็จะเล่าวิธีของการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาของท่านให้ฟังว่าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านไปอยู่ที่ไหนไปปฏิบัติอย่างไรแล้วได้ผลอย่างไร เวลามีปัญหาท่านทำอย่างไรพอท่านเล่าให้ฟังแล้วมันก็ทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดกำลังใจถ้ามีความท้อแท้เหนื่อยหน่ายพอได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านก็ทำให้เกิดมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาอันนี้คือผู้สิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะมีถ้าเป็นไปได้ก็มีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนคอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆแต่การจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นมีความกล้าหาญคือไม่กลัวท่านไม่กลัวแต่เกรงคำว่าไม่กลัวก็คือไม่กลัวการดุด่าว่ากล่าวตักเตือนของท่านแต่เกรงความเกรงในพระธรรมพระคุณของท่านเกรงในพระปัญญาของท่านจะมีความยำเกรงจะมีความเคารพในธรรมคำสั่งสอนของท่านเชื่อว่าคำสั่งสอนของท่านทุกคำนี้เป็นคำสอนที่ออกมาจากความเมตตาเป็นคำสอนที่จะมาแก้ไขสิ่งที่บกพร่องที่มีอยู่ในตัวเราถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้มีความกล้าอย่างนี้เวลาเราจะไปอยู่กับเวลาอยู่กับท่านนี้เราจะไม่หวั่นไหวเวลาถูกท่านตำหนิติเตียนเวลาถูกท่านทดสอบจิตใจเราจะมองไปในทางว่าเป็นความเมตตาเป็นการทดสอบจิตใจของพวกเราว่ามีความหนักแน่นมีความมั่นคงอยู่กับธรรมหรือไม่แล้วก็เป็นการเหมือนกับการทดสอบจิตใจคุยเคลียร์กิเลสตัณหาที่อาจจะหลบซ่อนอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าไม่ถูกท่านคุยเคลียร์ก็จะอาจจะไม่โผล่ออกมาแล้วก็จะทำให้เราประมาทได้คิดว่าเราไม่มีกิเลสแบบนั้นแล้วแต่พอท่านคุยเคลียร์ออกมาพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันยังมีอยู่เช่นการถือเนื้อถือตัวการโกรธบางทีไม่มีเหตุการณ์มันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาแต่พอมีเหตุการณ์นี้มันจะโผล่ขึ้นมามันก็จะทำให้เราดูว่าเรายังมีปัญหานี้อยู่แล้วเราก็จะได้หาวิธีกำจัดให้มันหมดไปจากใจนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะมีกันคือครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่บรรลุแล้วผู้ที่ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาในทุกรูปแบบในทุกขั้นตอนของธรรมทั้งขั้นศีลทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญาทั้งขั้นวิมุตติหลุดพ้นถ้ามีครูบาอาจารย์อย่างนี้แล้วโอกาสที่จะได้บำเพ็ญให้สำเร็จนั้นมีอยู่มากดังนั้นควรที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์กันและถ้าไปอยู่ศึกษากับท่านได้ยิ่งดีเพราะจะได้อยู่ใกล้ชิดเวลาที่ท่านเห็นอะไรบกพร่องท่านก็จะได้ช่วยแก้ไขให้หรือเวลาที่เราอยากจะไปทำอะไรตามความอยากของเราโดยคิดว่าเป็นการกระทำที่ถูกที่ดีแต่ถ้า ท่านไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ควรที่จะทำควรที่จะฟังว่าท่านมีความเห็นอย่างไรเวลาที่จะไปไหนนี่เราไม่ไปกราบครูบาอาจารย์นี่เราไม่ได้มักบอกว่าจะขอลาไปนู่นขอลาไปนี่แต่จะไปขอปรึกษาว่ามีเหตุผลอย่างนี้อย่างนั้นจะทำอย่างนั้นหรืออย่างนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรถ้าท่านมีความเห็นไม่ตรงกับความเห็นของเราเราก็ต้องหยุดความเห็นของเราเราต้องเห็นความเห็นของท่านนี้ดีกว่าหรือถูกต้องกว่าเพราะท่านได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วอย่างโชคโชนกิเลสมันจะคอยหลอกเราให้เราไปทำตามกิเลสโดยที่มันจะเอาธรรมต่างๆมาอ้างถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี้เราจะรู้ไม่ทันเล่ห์กลของกิเลสแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านเคยผ่านเล่ห์กลของกิเลสมาแล้วหรือท่านก็เคยมีครูบาอาจารย์คอยช่วยแก้เล่ห์กลต่างๆของกิเลสมาแล้วพอเราแสดงเล่ห์กลของกิเลสออกมาท่านก็จะรู้ทันทีแล้วท่านก็จะช่วยแก้ไขให้ดังนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ต้องอยู่แบบเคารพเชื่อฟังจริงๆไม่คัดค้านไม่เถียงเพราะว่าท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่มาเอาแพ้เอาชนะเราท่านไม่ต้องการอะไรจากเราท่านต้องการช่วยเหลือให้เราได้ปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าท่านเห็นว่าเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องท่านก็ต้องคัดค้านยับยั้งไม่ปล่อยให้ไปอย่างสมัยที่อยู่กับหลวงตานี้ท่านก็มีกฎว่าพระบวชใหม่นี้ต้องอยู่5 พรรษาไม่ให้ไปไหนให้อยู่ในวัดให้บำเพ็ญในวัดยังไม่พร้อมที่จะไปเที่ยวปีกวิเวกตามลำพังเพราะเป็นเหมือนกับยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่พร้อมยังไม่มีกำลังที่จะไปปีกวิเวกตามลำพังไปแล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กับจะเกิดโทษขึ้นมาได้ถ้ามีพระรูปใดท่านขืนคำสั่งคือขออนุญาตไปแล้วท่านห้ามไม่ให้ไปแต่ก็ไปถ้าไปแล้วเวลาจะกลับมานี้ท่านไม่รับแล้วท่านไม่สอนแล้วคนที่ดื้อดึงคนที่ไม่ฟังคำสอนของท่านท่านบอกว่ากลับมาทำไมในเมื่อท่านเห็นว่าการตัดสินใจของท่านนั้นดีแล้วท่านไปแล้วก็ไปเลยไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาขอให้พวกเราระมัดระวังเรื่องความดื้อรั้นกันเวลาครูบาอาจารย์ห้ามหรือเวลาครูบาอาจารย์สอนอะไรอย่าไปดื้อรั้นมันจะเป็นโทษกับเราเองมากกว่าเป็นคุณนอกจากที่เราไปกับนอกจากถ้าเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่เชื่อตามก็ได้ถ้าเรามีเหตุผลมีธรรมที่ถูกต้องแล้วท่านมีธรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เราก็ต้องไม่เชื่อฟังถ้าเชื่อฟังก็อาจจะทำให้เราไปผิดทางได้อย่างกรณีของพระองคุลิมานที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ว่าถ้าต้องการที่จะบรรลุธรรมต้องไปฆ่าคน1,000 คนอันนี้ก็เชื่อก็เลยไปฆ่า เหลือคนสุดท้ายไปพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนอังคุลิมานว่านี่ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นสู่การบรรลุธรรมพอองคุลิมานได้ฟังก็เปลี่ยนเป้าหมายเลิกเชื่อคำสอนของอาจารย์แล้วก็มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนแล้วในที่สุดก็ได้หลุดพ้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือเรื่องของการไปศึกษากับครูบาอาจารย์มีตัวอย่างหลายตัวอย่างให้เราได้เห็นกันอย่างกรณีของพระโพธิรัตน์นี่ก็เหมือนกันพระโพธิรัตน์นี้ท่านก็บวชมานานแล้วท่านก็มีความชำนาญในทางปริยัติธรรมท่านจดจำพระธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้หมดแต่ทุกครั้งที่พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับตำหนิว่าเป็นใบลานเปล่าไม่มีเนื้อหนังสาระของธรรมมีแต่ตัวใบลานมีแต่ชื่อของธรรมแต่ไม่มีตัวธรรมจิตใจยังถูกครอบงำด้วยโมหะอวิชชากิเลสตัณหาอยู่อยู่ไปเปล่าๆตายไปเปล่าๆบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวจนในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตนต้องออกปฏิบัติและต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนท่านก็เลยมุ่งไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ไปที่สำนักที่มีพระอรหันต์อยู่กันซึ่งมีเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นทั้งพระทั้งเนนเป็นผู้บรรลุธรรมกันก็ไปกราบพระที่เป็นหัวหน้าแต่เนื่องจากที่พระโพธิรัตน์นี้ท่านบวชมานานกว่ามีพรรษามากกว่าพระอาจารย์หัวหน้าท่านก็ปฏิเสธบอกไม่กล้าขอรับมาเป็นลูกศิษย์เพราะท่านมีพรรษามากกว่าอาจจะเป็นอุบายของท่านที่จะทดสอบความตั้งใจว่าตั้งใจที่จะมาศึกษาจริงๆหรือเปล่าก็ปฏิเสธไปแล้วก็บอกให้ลองไปถามพระรูปอื่นดูท่านก็ไปถามพระรูปอื่นที่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระแต่ละรูปท่านก็ปฏิเสธไปจนไปถึงสามเณรก็มีศรัทธาเชื่อว่าสามเณรนี้เป็นพระอรหันต์และสามารถที่จะเป็นอาจารย์สั่งสอนท่านได้สามเณรในตอนต้นก็จะไม่รับเพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์ต่างๆท่านไม่รับแต่เมื่อพระอาจารย์หัวหน้าท่านบอกสามเณรไม่สงเคราะห์ท่านหรือท่านหน่อยหรือสามเณรก็เลยรับพระเถระมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่ตนเองยังเป็นสามเณรอยู่แต่พระเถระมีพรรษามากพระเถระแทนที่สามเณรจะต้องมาคารวะพระเถระพระเถระนั้นกลับต้องไปคารวะสามเณรในฐานะที่สามเณรเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเถระพระเถระท่านก็แสดงความคารวะอ่อนน้อมกับสามเณรอย่างสวยงามไม่แข็งกระด้างแต่อย่างใดแต่การแสดงคารวะนั้นก็ยังไม่พอสามเณรยังไม่มั่นใจว่าจะมีทิฏฐิมีความดื้อรั้นอยู่หรือไม่จึงต้องทดสอบดูว่ายังดื้อหรือไม่ดื้อก็เลยให้ใช้ให้ทำอะไรต่างๆใช้ให้ล้างกระโถนให้ล้างบาตรซักจีวรให้กวาดถูกุฏิเช็ดถูกุฏิ กวาดถูลานวัดอะไรต่างๆบางครั้งก็แกล้งให้ลุยลงไปในน้ำให้ไปหยิบอะไรมาพอลงไปเปียกยังไม่ได้ไปถึงสิ่งที่จะไปให้หยิบก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องก็ดูว่ามีอารมณ์หรือไม่มีความโกรธหรือมีอะไรหรือไม่แต่พระเถระท่านก็มีความแน่วแน่มีต่อความศรัทธาในตัวพระสัมมาเนรว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่จะสามารถสั่งสอนให้ท่านหลุดพ้นได้ท่านก็เลยเชื่อฟังทุกอย่างและไม่โกรธเวลาที่ทำแล้วไม่พอใจเวลาถูกใช้แล้วไม่ควรจะไม่พอใจแต่ท่านก็ไม่แสดงอาการอะไรท่านก็เคารพอยู่เหมือนเดิมจนสามเณรเห็นว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังคำสั่งคำสอนสามเณรก็เลยสอนเรื่องการฆ่ากิเลสว่ากิเลสนี้มันเหมือนตัวกระป๋อมที่มันอยู่ในรูแล้วมันมีทางเข้าออกอยู่6ทางด้วยกันถ้าอยากจะจับกระป๋อมตัวนี้ก็ต้องปิดทางเข้าออก5ทางเปิดไว้ทางเดียวแล้วก็ไปคอยเฝ้ามันอยู่ตรงทางนั้นทางที่เปิดให้มันเข้าออกเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องออกมาทางนั้นพอมันออกมาก็จับมันได้เลยนี่สามเณรก็เปรียบเทียบว่ากิเลสตัณหาของพวกเรานี้มันก็มีทางเข้าออกในใจของเราใน6ทางด้วยกันคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจให้ปิดทั้ง5ทางคือปิดตาหูจมูกลิ้นกายที่เราเรียกว่าสำรวมอินทรีย์หรือที่เราถือศีล8กันนี้ก็เป็นอุบายของการปิดทวารทั้ง5เพื่อที่จะได้ไม่เหนื่อยกับการตามจับกิเลสตัณหาถ้าเปิดทั้ง6ทางนี่เราจับมันไม่ไหวเราไปทางนี้มันก็ไปออกไปอีกทางเราไปเฝ้าทางตามันก็ออกไปทางหูทางจมูกทางลิ้นได้แต่ถ้าเราไปปิดมันสัก5ทางปิดตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีทางเดียวที่จะออกมาได้ก็คือทางใจทางความคิดตอนนั้นเราก็ไปหยุดมันที่ตรงนั้นเวลามันจะออกมาเราก็ใช้สติปัญญากำจัดมันได้เบื้องต้นก็จับมันด้วยสติก่อนบริกรรมพุทโธไปพอมันอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปทำอะไรเราก็บริกรรมพุทโธไปหยุดมันก่อนตัดกำลังมันก่อนพอมันอ่อนกำลังแล้วเวลามันอยากจะไปไหนเราก็สามารถใช้ปัญญาเข้ามาทำลายมันได้อย่างง่ายดายถ้ามันยังไม่อ่อนกำลังนี้จะสู้มันไม่ได้ถ้าจิตยังไม่มีสติที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้นี้ยากต่อการที่จะกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาดังนั้นในเบื้องต้นต้องใช้สติดัดกำลังของกิเลสตัณหาก่อนเมื่อมันอ่อนกำลังแล้วเวลามันออกมาก็จะใช้ปัญญาฆ่ามันได้สตินี้ฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ฆ่าแต่กิเลสสตินี้เป็นผู้หยุดตัดกำลังมันได้ด้วยการทำใจให้สงบแล้วก็จะทำให้ใจมีกำลังมีอาหารเพราะความสงบคืออาหารของใจจะทำให้ความอยากความหิวโหยความต้องการอะไรต่างๆนั้นไม่รุนแรงแต่ยังไม่ตายถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับถูกนับ8แต่ยังไม่ถึงกับนับ10ด้วยสติด้วยกำลังของสติต้องอาศัยกำลังของปัญญาถึงจะสามารถทำให้ล้มลงไปนับ10ได้ นี่ก็เป็นอุบายวิธีสั่งสอนของสมณเณรต่อพระเถระแล้วไม่นานพระเถระท่านก็บรรลุหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาด้วยความศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์ไม่ดื้อรั้นไม่ว่าท่านจะสั่งจะสอนให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่ท่านสั่งอย่างในปัจจุบันนี้ก็เรื่องของที่หลวงตากับคุณแม่ชีแก้วหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าแม่ชีแก้วก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้อบรมสั่งสอนแต่แม่ชีแก้วเธอก็มีปัญหาเธอติดนิมิตต่างๆเวลานั่งสมาธิทีไรจิตของเธอจะออกไปรับรู้นิมิตต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นทางที่ไปสู่สัมมาสมาธิทางที่จะไปสู่การทำให้จิตมีพลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆได้เวลามาเล่าให้หลวงตาฟังเธอก็คิดว่าเธอเก่งเธอเห็นนู่นเห็นนี่แต่หลวงตากับเห็นว่ามันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ก็คอยห้ามคอยเตือนห้ามยังไงเธอก็ยังไม่เลิกจนถึงขั้นที่หลวงตาต้องฆ่าโทษว่าถ้ายังไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆเหล่านี้ก็อย่ามาถือเป็นครูอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันพอท่านฆ่าโทษแบบนั้นเธอถึงเห็นโทษของการดื้อรั้นของเธอก็เลยหักห้ามจิตใจเวลานั่งสมาธิไม่ให้จิตออกไปรับรู้อะไรต่างๆให้ตั้งอยู่ในความสงบให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้แล้วพอออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะมีกำลังที่จะมาใช้ปัญญาในการกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้ก็เกิดจากการเชื่อฟังครูบาอาจารย์ถ้าเธอยังดื้อรั้นไม่เชื่อครูบาอาจารย์ยังเชื่อว่าทางของเธอนี้เป็นทางที่ถูกเธอก็ยังจะต้องไปติดนิมิตนี้ไปเรื่อยๆนิมิตนี้มันถึงแม้อาจจะเป็นของแปลกประหลาดเป็นความสามารถพิเศษที่คนธรรมดาสามัญจะไม่สามารถรู้เห็นได้เธอกับรู้เห็นได้แต่มันไม่มีความสามารถในการกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจและมันกลับจะกลายเป็นผู้รับใช้กิเลสตัณหาว่าผู้ที่มีนิมิตต่างๆก็มักจะถูกหลอกให้ไปใช้ในอาชีพทำมาหากินเป็นหมอดูหมออะไรไปแล้วก็จะได้มีรายได้จากการทำนายทายทักอะไรต่างๆแต่จิตก็ยังมีกิเลสเต็มอยู่ภายในหัวใจก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ไม่มีวันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เธอก็กลับใจได้เลิกเล่นเลิกเกี่ยวข้องกับนิมิตแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญไปในทางอัปปนาสมาธิและเวลาออกจากสมาธิก็ออกไปทางปัญญาพิจารณาทุกอย่างให้เป็นไตรลักษณ์พิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะเพื่อตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่ผูกใจให้ติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจนในที่สุดเธอก็บรรลุมรรคผลอันนี้ก็ด้วยความศรัทธาความเชื่อในครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงที่ไม่เกรงอกเกรงใจลูกศิษย์พร้อมที่จะตัดลูกศิษย์ได้เพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้มาหาลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเป็นบารมีประดับบารมีว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายก่ายกองถ้าลูกศิษย์ดื้อดึงมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรลูกศิษย์ที่ไม่บรรลุธรรมมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้มีลูกศิษย์คนสองคนที่บรรลุธรรมดีกว่ามีลูกศิษย์200-300คนที่ไม่บรรลุธรรมครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมนี้ท่านจะดูคุณภาพของลูกศิษย์ ท่านจะไม่ดูปริมาณของลูกศิษย์นะไม่ได้จะนับจำนวนที่ปริมาณแต่คนที่ไม่มีธรรมนี้จะดูที่ปริมาณครูบาอาจารย์รูปไหนมีลูกศิษย์เยอะก็คิดว่าท่านอาจจะมีบารมีมากมีธรรมมากแต่ถ้าดูลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์นั้นไม่มีธรรมไม่มีการบรรลุธรรมเลยมันก็จะบอกให้รู้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรนี่ก็เรื่องของทางธรรมทางธรรมนี้เป็นทางที่ยากลำบากในเบื้องต้นเพราะเป็นทางที่เราไม่เคยไปและเป็นทางที่เราต้องสละทางโลกการสละทางโลกแล้วมาทางธรรมนี้มันทำให้เราทุกข์ทรมานกันเพราะเราเคยหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพอเรามาทางธรรมเราก็ต้องยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่สัมมเนยได้สอนพระโพธิสัตว์ว่าต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันจะทำให้เกิดเป็นนิวรณ์ขึ้นมาเป็นกามฉันทะขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้แล้วจะไม่สามารถฆ่ากิเลสเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาดังนั้นการที่มาถือศีลแปดมาปีกวิเวกจึงเป็นสิ่งที่ทรมานใจทางร่างกายไม่มีอะไรร่างกายสบายจะตายไปอยู่วัดไม่ต้องแบกหามไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยยากเพียงแต่ให้มาสู้กับกิเลสตัณหาเท่านั้นเองแต่มันกลับเป็นความเหนื่อยยากทางจิตใจที่บุคคลส่วนใหญ่จะไม่อยากจะทำกันเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงไม่เคยได้ฟังธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติที่ต้องทุกข์ยากลำบากก็เลยไม่มีความยินดีในการที่จะเข้าหาธรรมกันกับมีความยินดีกับการหาลาภยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะยังมีความสามารถที่จะหาได้ร่างกายยังแข็งแรงแต่เขาไม่ได้มองถึงอนาคตของร่างกายว่าต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปถ้าเขาเห็นอย่างพระพุทธเจ้าเห็นนี่เขาก็อาจจะเปลี่ยนทางเดินของเขาก็ได้เพราะการเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ทำให้พระองค์เปลี่ยนทางเดินจากการเดินในทางโลกทางที่ไปสู่การเป็นพระมหาจักรพรรดิเนี่ยพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนมาทางที่จะไปสู่การบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นทางที่พระองค์จะต้องทุกข์ยากลำบากในทางการกินอยู่และทางจิตใจทางร่างกายก็อยู่แบบขอทานเคยอยู่ในพระราชวังแต่พอออกบวชก็ต้องอยู่แบบขอทานอยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามป่าตามเขาเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสัมมนาธรรมเป็นที่เหมาะสมต่อการทำจิตใจให้สงบและเจริญปัญญาพระองค์ก็เลยต้องเสด็จออกจากวังพระราชวังที่มีความสุขทางด้านลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปอยู่แบบเดียวดายตามลำพังอยู่ปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆถ้าพระทัยไม่มีความหนักแน่นมุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็จะไม่สามารถที่จะเสด็จออกจากพระราชวังไปได้แต่เนื่องจากมีความ เห็นภัยในการในความแก่ความเจ็บความตายที่จะทำที่จะตามมาพระองค์จึงยอมทนทุกข์ทรมานกับการอยู่แบบขอทานอยู่ในป่าในเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายว้าเหวเปล่าเปลี่ยวแล้วความพยายามที่จะบำเพ็ญและปฏิบัติก็ทำให้พระองค์สามารถที่จะบรรลุธรรมและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้กลายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้แก่โลกมาจนถึงบัดนี้เวลา 2,500 กว่าปีผ่านมาแล้วถ้าเราไม่มีการเสียสละของพระพุทธเจ้าการเลือกทางธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่มีใครมาสั่งมาสอนให้เราได้รู้จักทางธรรมและได้ปฏิบัติได้เดินทางเดินไปในทางธรรมกันเราก็จะติดอยู่กับการเดินอยู่ในทางโลกติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นชาตินี้เป็นชาติที่โชคดีของพวกเราที่ได้มาพบกับผู้ที่สั่งสอนทางธรรมนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระสาวกทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เราจะไม่สามารถที่จะเดินไปในทางธรรมได้ด้วยตัวเราเองลำพังเราต้องมีผู้นำทางการได้มาเกิดพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโชควาสนาจริงๆนานๆถึงจะมีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาครับสักครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาได้มาเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่มันแสนจะยากลำพังพระพุทธศาสนาเองก็นานๆถึงจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องไปใช้บาปใช้บุญที่เราทำไว้กว่าจะกลับมาก็เป็นเวลาหลายปีด้วยกันจังหวะที่จะมาได้เป็นมนุษย์และจังหวะที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ยากมากชาตินี้พวกเราโชคดีเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะคอยสอนให้พวกเราเดินไปในทางธรรมเพื่อให้ไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางของธรรมคือพระนิพพานคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำเหมือนกับพระโพธิสัตว์ได้หรือเปล่าเราพร้อมที่จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์พร้อมที่จะเข้าไปศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้หรือเปล่าถ้าเราพร้อมเราไปได้เราก็จะได้ปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติไปแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่าถ้าปฏิบัติจริงๆ เจริญสติจริงๆ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาจริงๆแล้วบางท่านก็7 วันบางท่านก็7 เดือนบางท่านก็7 ปีจะต้องได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนถ้ามีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยแก้ปัญหาให้ถ้าเดินไปในทางที่ผิดแล้วท่านแก้ดึงเรากลับมาให้อยู่ในทางที่ถูกโอกาสที่จะสำเร็จนี้มันมีมากแต่ถ้าเราดื้อรั้นเราต้องการที่จะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราอันนี้ก็จะยากและอาจจะไม่สำเร็จก็ได้เพราะความคิดเห็นของเรานี้มันเป็นความคิดเห็นของกิเลสตัณหานั่นเองมันไม่ได้เป็นความคิดเห็นของธรรมเพราะเรายังไม่มีธรรม เมื่อเราไม่มีธรรมเราจะเอาอะไรมาคิดมาเห็นก็ต้องเอาอวิชชาปัจจยาสังขารานี้มาคิดมาเห็นนั่นเองเราจะไม่มีธรรมาปัจจยาสังขาราจะมีก็ต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้มีธรรมอยู่ในใจธรรมที่ท่านแสดงออกมาทุกบททุกบาทนี้เป็นธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสตัณหาอยู่เลยเมื่อเราฟังบ่อยๆเราก็สามารถเอาความคิดเห็นของท่านเข้ามาสู่ใจของเราได้เอาสัมมาทิฏฐิของท่านเอาเข้ามาแก้มิจฉาทิฏฐิของเราได้พอเราแก้มิจฉาทิฏฐิได้เราก็จะคิดไปในทางธรรมเมื่อเราคิดไปในทางธรรมเราก็จะปฏิบัติไปในทางธรรมเมื่อปฏิบัติไปในทางธรรมแล้วมันก็จะต้องบรรลุธรรมขึ้นมานั่นเองนี่คือเรื่องของการเลือกทางเดินทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมาทางธรรมเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ก็ยากที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตอนนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าเองไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไปได้แค่ขั้นพรหมโลกเท่านั้นเองแต่เป็นขั้นพรหมโลกชั่วคราวที่จะต้องเสื่อมกลับลงกลับมาเกิดเป็นเทพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นโลกุตตรธรรมธรรมที่ไม่เสื่อมคือธรรมของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้าได้บรรลุขั้นโลกุตตรธรรมแล้วนี้จะไม่เสื่อมลงมามีแต่จะเจริญขึ้นไปตามลำดับจากเจ็ดชาติก็เหลือชาติเดียวจากชาติเดียวก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ไปเกิดในภพของพรหมแล้วก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในขณะที่อยู่ในขั้นชั้นของพรหมนั้นบรรลุถึงพระนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะที่เกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าได้มีพระพุทธศาสนามีพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาแสดงธรรมพระพุทธเจ้านี้ต้องหาทางด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้จึงต้องทดลองผิดถูกแต่พระด้วยอำนาจพระปัญญาบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างโชคชนจึงทำให้พระองค์สามารถพบกับทางที่ถูกต้องที่นำไปสู่การหลุดพ้นได้ที่เรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาตอนต้นพระองค์ก็ลองทั้งสองทางขณะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ลองหาดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอเห็นว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เห็นว่าทางนี้มันไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้ก็เลยลองมาทำทางของนักบวชก็เห็นเขาทรมานร่างกายต่างๆพระองค์ก็ทรงทดลองทรมานดูแต่ก็ไม่หลุดพ้นอีกเพราะกิเลสมันไม่ได้ตายด้วยการทรมานร่างกายกิเลสมันจะตายมันต้องตายด้วยปัญญาดังนั้นพระองค์จึงทรงเลิกทั้งสองทางทางที่ใช้ความสุขทางร่างกายหรือทางที่ใช้การทรมานร่างกายกลับมาใช้ทางสายกลางคือทางแห่งศีลสมาธิปัญญาแล้วในที่สุดพระองค์ก็ส่งหลุดพ้นด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แล้วพอมีพระองค์หลุดพ้นแล้วทีนี้พูดที่ตามมาทีหลังก็ง่ายไม่ต้องไปทดลองด้วยตนเองไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตนเองพอพระองค์ทรงแสดงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรทรงแสดงเหตุที่จะดับความทุกข์เกิดจากอะไรเนี่ยพอแสดงปั๊บผู้ที่ฟังก็สามารถบรรลุได้เลยกำจัดเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ด้วยการเจริญเหตุที่จะมากำจัดเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์กันขึ้นมาเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นๆเพราะมีผู้รู้ทางแล้วมีผู้บอกทางแล้วขอให้ผู้ศึกษาให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามอย่างจริงๆจังๆเถิดแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนี่คือเรื่องเส้นทางของชีวิตที่พวกเราสามารถเลือกกันได้คือเส้นทางทางโลกกับเส้นทางทางธรรมถ้าเราต้องการความสุขความสบายในปัจจุบันเหมือนกับที่เรามีกันอยู่นี้เราก็ไปทางโลกกันเราก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่เราต้องรู้ว่าต่อไปมันจะหมดเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายมันเสื่อมสภาพลงหรือเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพได้เวลานั้นเราก็จะเป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแต่ไม่มียาเสพติดติดมันก็จะทุกข์ทรมานใจไปแล้วมันก็จะทำให้เราเวลาตายไปแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่มาเสพใหม่มาติดใหม่เพราะเหตุที่ทำให้เราติดมันยังมีอยู่ในใจก็คือตัณหาความอยากต่างๆนี่เองถ้าเราไม่กำจัดมันการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดมันจะมีต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเลือกเราเลือกมาทางธรรมแล้วเรายอมทุกข์ยากลำบากกับการมาบำเพ็ญมาอยู่วัดมาปีกวิเวกมาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายมาเจริญสติคอยควบคุมความคิดความอยากต่างๆแล้วพอจิตสงบได้พอได้สมาธิได้ความสงบแล้วเวลาจะใช้ปัญญาก็จะสามารถที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาจะเป็นความสุขล้วนๆไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดท่านถึงเรียกความสุขแบบนี้ว่าบรมสุขปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังกำลังรอพวกท่านอยู่ขอให้ท่านมีความศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีความจริงจังต่อการศึกษาและการปฏิบัติแล้วพระนิพพานก็จะมาอยู่กับท่านต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้ายังไม่มีใครจะถามก็จะให้พิธีกรเอาคำถามทางบ้านมาอ่านก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณแอดการบันทึกกรรมชั่วของมนุษย์แต่ละคนแต่ละเวลาแต่ละสถานที่เป็นหน้าที่ของใครครับ กรรมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ต้องมีใครมาบันทึกมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันตามเหตุตามผล คำถามจากคุณนฤศรเวลาเรานั่งสมาธิแต่บางครั้งจิตใจเราวอกแวกจิตคิดไปเรื่องอื่นบางครั้งเราจะทำอย่างไรให้จิตเรานิ่งสงบคะ เพราะเราไม่มีอะไรกำกับใจเราต้องมีพุทโธบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราบริกรรมพุทโธเราจะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเรานั่งเฉยๆมันก็คิดไปวุ่นไปหมดฉะนั้นการนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสติควบคุมใจสติที่เกิดจากพุทโธหรือสติที่เกิดจากการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉย ๆคำถามจากคุณธรรมดาคนตาบอดคนหูหนวกเขาไม่มีช่องทางให้กิเลสเข้ามาในจิตดังนั้นในทางธรรมเขาโชคดีกว่าคนปกติเหรอคะ กิเลสมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในก็อาจจะดีตรงที่ว่าเขาไม่ต้องมาปิดตาปิดหูเหมือนพวกเราเพราะว่าเขาไม่มีตาไม่มีหู ขาก็เลยไม่มีกิเลสที่จะออกไปทางนั้นได้อย่างที่เมื่อกี้ได้เทศให้ฟังว่าจะจับกิเลสนี้ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เอาสติมาคอยสติปัญญามาคอยจับมาคอยฆ่ามันมันจะมาโผล่ที่ใจออกมาจากใจมันออกมาจากใจแล้วมันก็จะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปแต่เมื่อมันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้มันก็ต้องอยู่ตรงที่ใจถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่ที่ใจมันพอโผล่ขึ้นมาเราก็จะทำลายมันได้เลย คำถามจากคุณวิสานั่งสมาธิขณะที่จิตสงบสักครู่เหมือนมีน้ำเย็นๆไหลตามร่างกายตามเส้นเลือดจุดไหนปวดก็แผ่ซ่านความเย็นเข้าไปจนทำให้รู้สึกไม่ปวดและมีความสุขมากสิ่งที่แผ่ซ่านเย็นๆคืออะไรคะ ก็ความสงบเนี่ยที่เรียกว่าอุเบกขาใจจะเย็นจะเฉยกับสิ่งต่างๆเวลาใจไม่มีอุเบกขานี่พอมีอะไรมาสัมผัสหน่อยก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีพอมีอุเบกขามีความสงบใจก็จะเฉยจะเย็นจะไม่มีอารมณ ์คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูมีความรู้สึกกลัวผีแต่พอมาคิดดูว่าจะกลัวอะไรแค่เขาไม่หายใจเขาไม่มีร่างกายพิจารณาไปตอนแรกๆก็ดีค่ะพอมีคนตายอีกก็กลัวอีกและหนูมีความสงสัยว่ามนุษย์เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถรับรู้ได้ผ่านทางอินทรีย์แต่เมื่อเราตายไปใจหลุดออกร่างกายไปแล้วแล้วผีจะสามารถมองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสไหมคะ เอาได้แต่มันเป็นเสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รูปทิพย์มันไม่ได้เป็นเสียงที่เราเห็นด้วยที่ได้ยินด้วยหูหรือรูปที่เราเห็นด้วยตาของร่างกายแต่จิตก็ยังเห็นได้เช่นเวลาเรานอนหลับนี่เรานอนหลับเราปิดตาทำไมเราฝันว่าเราไปนู่นไปนี่ไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันได้นั่นแหละเรียกว่าอยู่ในโลกทิพย์เวลาที่เราหลับเนี่ยจิตจะอยู่ในโลกทิพย์จิตก็ยังฝันไปตามเหตุการณ์ต่างๆเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในภายในจิตของตนเองอันนี้เรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ใช่ไหมเวลาเราฝันว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยไหมอร่อยใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายก็เวลานั้นจิตก็เลยต้องใช้รูปทิพย์เสียงทิพย์แทนแต่พอตื่นขึ้นมาจิตก็กลับเข้ามาใช้ร่างกายใหม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นจิตนี่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสได้สองทางทางโลกทิพย์กับทางโลกกระธาตุถ้ามีร่างกายก็ใช้ร่างกายหารูปเสียงกลิ่นรสไปถ้าไม่มีร่างกายก็ใช้โลกทิพย์หาลูกเสียงกลิ่นรสในโลกทิพย์ไป และขอความเมตตาหลวงพ่อได้เมตตาสอนให้หนูได้แก้ไขจุดที่กลัวผีด้วยค่ะ วิธีแก้ความกลัวก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติเวลาเกิดความกลัวก็อย่าให้ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวให้ดึงใจกลับมาด้วยกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธหรือจะเจริญพุทธานุสติก็สวดอิติปิโสไปสวดไปเรื่อยๆอย่าจะให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวแล้วพอเราลืมมันความกลัวก็จะหายไปแต่พอเรานึกขึ้นมาใหม่มันก็จะกลัวได้อีกอันนี้เป็นการแก้ชั่วคราวไม่ได้แก้อย่างถาวรถ้าแก้อย่างถาวรก็ต้องปลงอะไรจะเกิดก็เกิดผีมันจะมาทำอะไรเราก็ปล่อยให้มันทำไปถ้าเราปรงยอมได้แล้วมันก็จะหายกลัวอย่างเด็ดขาดซึ่งความจริงแล้วผีจริงๆมันก็ไม่มีถ้ามีมันมาทำเรานานแล้วล่ะมันจะที่มันทำไมมันมามีตอนที่เราไปคิดถึงมันพอเวลาเราไม่คิดถึงมันมันทำไม่มีงั้นผีจริงๆมันอยู่ที่ใจเราไปคิดถึงมันสร้างมันขึ้นมาด้วยมโนภาพของเราเองคิดถึงมันแล้วก็เลยกลัวมโนภาพคือง่ายๆก็คือกลัวเงาของเราเองเราสร้างเงาขึ้นมาแล้วก็ไปกลัวเงานี่เราต้องใช้สติหยุดการสร้าง หรือใช้การปรงคือยอมว่าร่างกายหรืออะไรที่เป็นของเราเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราก็ให้มันเกิดไปถ้าร่างกายมันจะตายผีมันจะเอาไปฆ่าก็ให้มันไปฆ่าไปถ้ายอมแล้วเพราะไงเดี๋ยวเราก็ต้องตายอยู่ดีเดี๋ยวเราก็กลายเป็นผีเหมือนมันอยู่ดีไปกลัวมันทำไมพวกเดียวกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทำบุญถวายปัจจัยกับหลวงพ่อเขียนใบปวารณากับไม่เขียนได้บุญแตกต่างกันไหมคะ อ ๋ อไม่ได้อยู่ที่ใบปวารณาอยู่ที่เงินเขียนไม่เขียนก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเขียนแล้วไม่มีเงินมา เอาถามหนูหมดแล้วค่ะ ก็จะบอกถ้าไม่ได้มีเงินมันไม่ได้จะเขียนแล้วไม่เขียนก็ไม่ได้ถ้ามีเงินไม่เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ถ้าไม่มีเงินเขียนก็ไม่ได้ไม่เขียน คำต่อไปเป็นคำถามจากผู้ฝากถามนะครับกสิณกับนิมิตต่างกันอย่างไรครับ อ๋อกสิณมันเป็นสีที่เรานึกขึ้นมาในใจเราเวลาที่เราจะใช้สีเป็นอารมณ์กล่อมใจถ้าเราชอบสีเขียวเราก็นึกถึงสีเขียวหลับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวถ้าตอนต้นนึกไม่ออกก็ลืมตาดูสีเขียวก่อนเช่นดูใบไม้แล้วก็จำใบไม้จำสีของใบไม้ไหมแล้วก็หลับตาแล้วก็ให้นึกถึงสีของใบไม้นั้นแล้วถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราก็พยายามรักษาสีเขียวนั้นไปการรักษาการจดจ้องเฝ้าดูสีเขียวนี่ก็เป็นการทำสติเจริญสติเป็นการฝึกกรรมทำสมาธิถ้าจิตเราอยู่กับสีได้ประคับประคองสีนี้ให้อยู่ในจิตได้เดี๋ยวมันจิตก็จะรวมจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกับการเพ่งดูลมหายใจเพ่งลมหายใจมันง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องไปจินตนาการลมนี้เราสามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้แต่ถ้าเป็นสีนี้เราต้องจินตนาการขึ้นมาต้องนึกขึ้นมาการนึกถึงสีมันก็ทำให้เราไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ได้ไปคิดปรุงแต่งมันก็เลยทำให้ใจสงบเช่นการนึกถึงพุทโธก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกอยู่กับพุทโธไปเราไม่ไปคิดถึงเราก็คิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเดี๋ยวจิตก็สงบได้แอนกสิณก็คือสีส่วนอะไรนั้นนิมิตก็คือภาพต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรานั่งสมาธิหรือเวลาที่เราหลับเราก็เรียกนิมิตฝันนี่ก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งนอนหลับฝันนี่ก็เป็นนิมิตหรือเวลานั่งสมาธิแล้วก็มีภาพอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนี่อันนี้ก็เป็นนิมิตนิมิตก็มีสองแบบนิมิตในกับนิมิตนอกนิมิตในก็คือสิ่งที่จิตเราผลิตขึ้นมาเองนิมิตนอกก็คือสิ่งที่เข้ามาเช่นดวงวิญญาณต่างๆจิตวิญญาณของผู้อื่นก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงปรากฏตัวให้เราเห็นได้อย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงเรื่องของคุณแม่ชีแก้วเวลาเธอนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้วจิตของเธอจะออกไปรับรู้นิมิตต่างๆจะไปรับแขกก็เรียกว่ารับเทวดาอย่างพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมก็ต้องเนี่ยก็ต้องอยู่ในสมาธิแบบนี้สมาธิที่จะรับเทวดาได้รับกายทิพย์ต่างๆได้หรือสำหรับแม่ชีแก้วเธอมักจะมีวิญญาณของผู้ตายไปแล้วมาเข้ามาหาเช่นหมูป่าถูกพรานฆ่าตายก็เข้ามาวัวควายถูกเจ้าของฆ่าตายก็เข้ามาหรือคืนที่หลวงปู่มั่นท่านนิพพานท่านละสังขารท่านก็เข้ามาในนิมิตของในสมาธิของแม่ชีเพราะพอดีวันนั้นแม่ชีเตรียมตัวจะเดินทางไปกับหลวงปู่ไปเยี่ยมหลวงปู่ตอนเช้าแต่ในตอนคืนก่อนจะถึงเช้าเธอนั่งสมาธิก็พอดีเป็นเวลาที่หลวงปู่ท่านสิ้นพอดีท่านก็เลยมาเข้าในสมาธิของแม่ชีบอกว่าไม่ต้องไปแล้วเราไม่อยู่แล้วที่อยู่ไม่ใช่เราแล้วที่อยู่เป็นเพียงร่างกายของเราเป็นเปลือกตัวเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วอันนี้ก็เรื่องนิมิตต่างๆ ค คำถามข้อต่อไปนะครับการกำหนดกสิณสีขาวในการทำสมาธิควบคู่กับการระลึกรู้ลมหายใจจะสมควรหรือไม่อย่างไรครับ อ๋อไม่ควรเอาควรเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเอาหลายอย่างแล้วมันก็จิตจะไม่นิ่งไม่จดจ่อเราต้องการให้จิตรวมจิตรวมต้องมีอย่างเดียวดึงจิตให้เข้าไปถ้ามีสองอย่างมันก็จะแยกเป็นสองไปมันก็จะไม่มีวันรวมได้ คำถามจากทาง Facebook Live จากคุณปราณีนะครับการนั่งสมาธิวันละ1ชั่วโมง3รอบกับการนั่งรอบเดียว3ชั่วโมงแบบไหนจะได้ผลดีกว่ากัน ก็แล้วแต่ว่ามันสงบหรือไม่สงบถ้านั่งแล้วไม่สงบจะนั่งแบบไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนั่งแล้วมันต้องสงบมันถึงจะดีจิตต้องรวมเป็นสมาธิจะรวมถ้ารวมแบบ3ชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีกว่ารวมแบบชั่วโมงเดียวแสดงว่าสติมีกำลังมากนักปฏิบัติบางท่านที่เรียกว่าฤาษีนี่บางทีท่านสงบได้7วันเข้าฌานได้7วันฌานก็คือสมาธินี่แสดงว่าสติท่านดีมากสามารถที่จะควบคุมจิตให้สงบได้ถึงเป็นเวลาหลายวันด้วยกัน คำถามจากคุณเซย่านะครับการมีสติรู้ทันอารมณ์แม้เป็นเรื่องอกุศลความไม่ดีถือว่าถูกต้องไหมครับ ก็ดีในระดับหนึ่งถ้ามีสติพอรู้ว่าคิดไม่ดีความคิดนั้นก็หยุดไปแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะคิดยาวไปแล้วมันก็อาจจะพาไปสู่การพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีต่อไปได้แต่ถ้ามีสติปั๊บมันพอรู้ปั๊บมันก็หยุดปั๊บไปแต่พอเผลอสติมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้เช่นอยากจะไปดื่มกาแฟนี่พอมีสติอ่ะไม่ควรดื่มมันก็หยุดดื่มแล้วเดี๋ยวพอเผลอคิดถึงกาแฟอีกมันก็อยากขึ้นมาอีกวิธีที่จะกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีให้หมดไปก็ต้องใช้ปัญญาว่าการกระทำตามความอยากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเพราะมันจะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะหงุดหงิดรำคาญใจถ้าใช้ปัญญามันก็จะเลิกคิดถึงสิ่งต่างๆได้เลิกอยากกับสิ่งต่างๆได้ดังนั้นการดูอารมณ์นี่ต้องดูแล้วต้องทำลายมันได้อย่างถาวรเช่นอารมณ์นี้ไม่ดีเช่นอารมณ์โกรธนี่เวลาโกรธขึ้นมาแล้วก็บอกอันนี้ไม่ดีเพราะมันร้อนมันทำให้ใจเราร้อนกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็ต้องค้นหาสาเหตุของความโกรธความโกรธมันก็เกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากให้เขาทำอะไรให้เราแล้วเขาไม่ทำเราก็โกรธเขาถ้าเราเลิกความอยากนั้นเสียแล้วไม่ต้องการให้เขาทำอะไรให้เราเราก็จะไม่โกรธเขาอีกต่อไปเห็นเราต้องใช้ปัญญาถึงจะแก้อารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีได้อย่างถาวรถ้าแก้ด้วยสติมันก็ดับไปในขณะที่เรามีสติรู้ทันมันพอเราเผลอสติมันก็กลับมาใหม ่คำถามจากคุณหลิงหลิงนะครับเวลาเรามองรูปกายคนอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นกระดูกแต่กลับมาดูกายเราไม่เป็นแบบกระดูกดูกายคนอื่นแสดงว่ามันยังเป็นสัญญาและสังขารใช่หรือเปล่าคะต้องกลับมาทำสมาธิเยอะๆและพิจารณากายของเราใหม่ใช่ไหมคะ ก็มันก็ถ้าเราไม่พิจารณาของเราเราพิจารณาคนอื่นมันก็ความจริงถ้าเราใช้ปัญญาแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ว่ามันก็เหมือนกันกระดูกของเขากระดูกของเรามันก็ไม่ต่างกันตรงไหนกระดูกศีรษะอวัยวะต่างๆมันก็มีเหมือนกันทั้งนั้นอันนี้จะใช้ปัญญาเปรียบเทียบก็ได้แต่ถ้าอยากจะเห็นของเราก็นึกของนึกอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยๆนึกถึงกระดูกของเราโครงกระดูกของเรานึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเอง คำถามจากคุณสมชายนะครับผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาดียิ่งและผมจะเพียรทำยิ่งขึ้นไป ผมจะข้ามสงสารภายในชาตินี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ผมเบื่อสังขารอันเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ได้แต่มันต้องทำตลอดเวลานะคือภาวนานี่มันเพื่อมาถึงเวลาภาวนาจริงๆนี่มันต้องภาวนาตลอดเวลาสตินี่มันต้องมีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยแล้วก็มีการทำจิตให้สงบสลับกับการเจริญปัญญาไปแล้วทุกครั้งที่กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาถ้ามีปัญญากำจัดมันได้มันก็บรรลุได ้คำถามจากคุณสนธยานะครับเวลาเรานั่งสมาธิพอจิตสงบสักพักก็เหมือนฝันไปแต่ไม่ได้หลับเรียกว่าอะไรเจ้าคะ เรียกว่าเคลิ้มเหมือนกับหลับก็แสดงว่ามันเคลิ้ม คำถามจากคุณอดิเรกนะครับคำถามเกี่ยวกับสัมมาอาชีพหากพบหัวหน้าของเราไปรับฟังความคิดเห็นและต้องทำตามคำสั่งนั้นถึงแม้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ฝืนคำสั่งไม่ได้จะมีวิธีทำกำลังใจหรือปฏิบัติกับหัวหน้าอย่างไรเพื่อให้งานนั้นๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ก็มันราบรื่นก็เพราะทำตามกันไปถ้าขัดกันมันก็ไม่ราบรื่นงั้นเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอางานหรือเราจะเอาธรรมะความถูกต้องถ้าเราจะเอาธรรมะเราก็ต้องลาออกจากงานเราอย่าไปเป็นจระเข้จระเข้ขวางคลองมันก็ง่ายก็จะไม่ราบรื่นแล้วเราก็จะไม่มีความสุขไม่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าคบกับเขาแล้วทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเราก็อย่าไปคบกับเขาก็ไปหางานใหม่ไปขายซาลาเปาหรือไปทำอะไรก็ได้ทำอาชีพอิสระที่เราสามารถที่จะรักษาทำของพระพุทธเจ้าได้ให้เราเลือกทำดีกว่าเลือกเงินพระเจ้าบอกให้เลือกถ้าต้องเลือกระหว่างทำกับทรัพย์ก็ให้เลือกทำถ้าต้องเลือกอวัยวะกับทำก็ให้เลือกทำถ้าต้องเลือกชีวิตกับทำก็ให้เลือกทำให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อทำ คำถามจากคุณเกตนภานะครับเวลายืนสมาธิแล้วเห็นกระดูกสันหลังตัวเองไปถึงก้นกบทำถูกไหมคะ อันนั้นไม่ได้ยืนสมาธิอันนั้นเรียกว่ายืนพิจารณาธรรมถ้ายืนสมาธิจิตต้องว่างต้องสงบถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าไปเห็นอะไรนี่เรียกว่าเป็นการพิจารณามากกว่าเป็นการเจริญปัญญาการเห็นร่างกายการเห็นอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อเตือนใจเราว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรแท้เราจะเห็นว่ามันหนึ่งมันเป็นเพียงอวัยวะต่างๆคืออาการ32มันไม่มีตัวไม่มีตนในอวัยวะเหล่านั้นความที่ไปคิดว่าอวัยวะเหล่านั้นเป็นตัวเราของเรามันเป็นความหลงความเพ้อฝันความจริงมันเป็นเพียงอวัยวะเราถึงพิจารณาว่าร่างกายเป็นอนัตตาได้ไม่ใช่ตัวเราของเราการดูอวัยวะต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเราจะได้ไม่มาหลงไหลกับความสวยงามของร่างกายร่างกายมันไม่สวยเราก็จะรู้สึกเฉยๆช่างหัวมันเหมือนกันทุกคนอ่ะพอเข้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันก็ไม่มีใครน่าดูสักคนหนึ่ง คำถามจากคุณhold to code อะไรเนี่ยนะครับหนูมักจะมีความคิดไม่ดีกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่จริงไม่มีเจตนาเลยค่ะหนูควรทำอย่างไรดี ก็หัดศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้จักว่าท่านเป็นใครแล้วเราจะเห็นว่าท่านนี้ประเสริฐเลิศโลกกว่าเราหลายล้านเท่ามันก็จะทำให้เรามีความเคารพในตัวท่านขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้ความประเสริฐของพระพุทธของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเราก็อาจจะคิดว่าท่านเป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนเราเราก็อาจจะไปคิดไม่ดีกับท่านได ้คำถามจากคุณทวิชานะครับเวลาหนูนั่งสมาธิจิตยังไม่นิ่ง แต่หนูรู้สึกเบื่อหน่ายทั้งโลกและรู้สึกความอยากได้ทางปัจจัยลดลงเท่ากับการปฏิบัติก้าวหน้าหรือเปล่าคะ ถ้าเบื่อหน่ายทางโลกมันก็ก้าวหน้าถ้ายินดีทางธรรมมากขึ้นมันก็ก้าวหน้า คำถามจากคุณนุชนาธนะครับรบกวนพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องการปล่อยวางในขณะที่ต้องควบคุมกิจการงานการครองเรือน ก็ให้พิจารณาเนืองๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไปเราก็จะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับมันอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่กันไปถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องจากกันก็จากกันไปเพราะมันในที่สุดมันก็ต้องจากกันคอยพิจารณาอนิจจาอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างที่เรามีอยู่คิดถึงเวลาเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนอกจากความดีความชั่วที่เราทำอยู่เท่านั้นที่เรานำติดตัวไปกับเราได ้คำถามจากคุณสุพนานะครับเฝ้าดูความคิดตลอดจิตว่างเบาสบายควรพิจารณาอย่างไรต่อคะ ถ้าจิตว่างเบาสบายก็รักษาความว่างความเบาสบายไปให้นานๆเพราะนั่นก็คือการเป้าหมายของการนั่งเพื่อให้เราสบายให้จิตเราว่างเบาๆแล้วต่อไปเราก็พยายามรักษามันตลอดเวลาออกจากสมาธิมาก็พยายามรักษามันต่อไปมันจะไม่ว่างไม่เบาก็ต่อเมื่อเราไปคิดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนั้นเราก็พยายามกำจัดความอยากก็กำจัดได้สองวิธีวิธีแรกก็ด้วยสติก็อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราอยากพุทโธพุทโธไปพอความอยากหายไปความว่างความเบาก็ยังจะกลับมาอยู่หรือถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าการทำตามความอยากก็เป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดเสพแล้วก็ติดแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆต้องอยากอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ขึ้นมาก็จะทำให้เราเลิกอยากได้เห็นโทษของความอยาก คำถามจากคุณกรุงสยามนะครับธรรมกับวินัยอะไรสำคัญมากกว่าครับ มันก็เป็นของคู่กันวินัยเป็นศีลไงวินัยเป็นคำสั่งธรรมเป็นคำสอนวินัยนี้ต้องปฏิบัติตามฝ่าฝืนไม่ได้เช่นสั่งให้รักษาศีล5นี่ต้องรักษาศีล5ก่อนที่เราจะได้ทำเราต้องมีวินัยก่อนวินัยนี้จะทำให้เราสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปทะเลไปทำเรื่องต่างๆที่ไม่ดีได้แล้วเราก็จะได้มาสร้างธรรมกันงั้นจะพูดแล้วธรรมก็สูงกว่าวินัยแต่วินัยก็เป็นเหมือนกับรากฐานของบ้านส่วนธรรมก็เป็นเหมือนตัวอาคารบ้านถ้ารากฐานไม่ดีบ้านก็ล้มพังลงมาได้งั้นเราต้องมีรากฐานที่ดีมีวินัยที่ดีมีความเคร่งครัดต่อวินัยคือศีลข้อต่างๆเมื่อเรามีศีลมีวินัยแล้วเราก็จะสามารถสร้างธรรมขึ้นมาได้แล้วรักษาธรรมนั้นให้คงอยู่ต่อไปได้ตลอดหมดหรือยัง หมดครับอาจารย ์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ